Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul ve kerim eylesin. İbadetleri kabul edilen kullardan eylesin. Bizlere sevdiği insanların arkadaşlığını nasip etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet kardeşlerim, Ramazan ayının hemen hemen üçte birini tuttuk. Rabbim Subhanahu ve Teala ibadetlerde sıkıntıya düşenlerden değil, zevkle, güzellikle, gönüllüce tutanlardan eylesin. Ramazan'da hayırda yarışan, tövbe istiğfarda bulunan ve mağfiretine Rabbim'in erişenlerden eylesin. Biliyorsunuz hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim Ramazan ayına erişir, gündüzü oruçlu, geceleri ibadetle geçirirse Allah Azze ve Celle onun geçmiş günahlarını bağışlar diyor. Rabbim Subhanahu ve Teala bizleri de aranan, bağışlanan o samimi kulların arasına koysun. Bizleri cömert kılsın, düşkün, elinden tutulacak insanlara yardım edenlerden eylesin. İftar ettiren, insanların oruçlarını açmada vesile olanlardan kılsın. Evet kardeşlerim, sohbetimize, Ramazan sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugünkü rivayetimiz Ömer İbn-i Hattab'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, aleykümselam ve rahmetullah, Yemen tarafından birini Ömer'e tavsiye etmiştir radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh da Yemen'den bir şeyler geldikçe, insanlar geldikçe hep onlara bazı sorular sorardı. Uveys İbni Amr içinizde mi? Sonunda Uveys'i buldu. Ve sen ona Uveys İbni Amr sen misin dedi. O da evet dedi. Sonra aralarında şöyle bir konuşma geçti. Murat kabilesi Karen kolundan mısın? Evet. Sen de alaca hastalığı var mı? Evet, fakat geçti. Dirhem büyüklüğünde yer kaldı, öyle mi? Evet. Anan var mı? Evet. Ömer radıyallahu anh, ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı Uveys İbni Amr size Yemenli destek bölükleri içinde gelecektir. Kendisi Murat kabilesinin Karan kolundadır. Alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiştir. Sadece bir dirhem miktarı bir yerde kalmıştır. Onun bir de anası vardır. Ona son derece iyi bakar. O bir şeyin olması için Allah'a dua etse, Allah onun duasını kabul eder. Senin için mağfiret dilemesini temin edebilirsen, fırsatını kaçırma, bunu yap buyururken işittim. Şimdi benim için istiğfar ediver dedi Ömer radıyallahu anh. Uveys Ömer için istiğfar etti. Daha sonra Ömer radıyallahu anh nereye gitmek istiyorsun diye sordu. O da Kufe'ye dedi. Ömer senin için Kufe valisine mektup yazayım mı? O fakir fukara halk arasında olmayı tercih ederim diye cevap verdi. Aradan bir yıl geçti. Sonra Kufe eşrafından bir kişi hacca geldi. Ömer radıyallahu anh'a rastladı. Ömer kendisine Uveys'i sordu. O da ben buraya gelirken o tam takır denecek yıkık dökük bir evde oturmaktaydı dedi. Ömer, ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı, Uveys İbni Amr size Yemenli destek bölümleri içinde gelecektir. Kendisi Murat kabilesinin Karen kolundadır. Alaca hastalığına yakalanmıştır ama şifa bulmuştur. Fakat bir dirhem kadar vücudunda yer vardır. Onun bir anası vardır. Ona son derece iyi bakar. O bir şeyin olması için Allah'a dua etse Allah onun duasını kabul eder. Senin için mağfiret dileyebilirsen ondan mağfiret dilemesini Allah'tan senin için iste. Fırsatını kaçırma, bunu yap buyururken işittim dedi. O adam haç dönüşü hemen Uveys'e uğradı. Benim için mağfiret dile diye ricada bulundu. Uveys, sen güzel mübarek bir yolcusun, yeni geldin. Benim için sen dua et dedi. Adam dua isteğinde ısrar edince Uveys, sen Ömer'le ne karşılaştın buyurdu. Adam evet dedi. Bunun üzerine Uveys o kişi için af ve bağışlanma dileğinde bulundu. Bu olay üzerine halk Uveys'in kim olduğunu anladı. O da başını alıp gitti. Kufeyi terk etti. Allah razı olsun, ben içmeyeceğim kardeşim. Bu Müslüm Kitab-ül Fazilet-i Sahabe'de nakletmiştir kardeşler. Yine Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste içlerinde Uveys ile alay eden eşraftan bir kişinin de bulunduğu küfeli bir grup Ömer'e geldiler. Burada Kareniler'den kimse var mı diye sordu. Hemen o alaycı adam dedi ki Ömer'in yanına geldi. Şüphesiz Aleyhisselatü Vesselam Yemen'den size Uveys adında bir adam gelecek. Annesinden başka kimse sormayan bu adam sadece anasına hizmet maksadıyla Yemen'den ayrılmıyordu. O alaca hastalığına tutulmuştu. Allah'a dua etti. Dinar büyüklüğü dışında vücudunda iz kalmadı. Ona hanginiz rastlarsa sizin için tövbe istiğfar etmesini isteyiniz buyurdu. Evet kardeşlerim, Allah Uveys'ten razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gıyabında onun için çok güzel sözler söylemiş. Bakın dinimizde Allah Azze ve Celle anaya babaya üf bile demeyin diyor. Onlara saygılı davranın, güzel davranın, onları ne yapmayın, üzmeyin diyor. Bakın Üveys annesini razı etmesiyle Allah'ı ne yapmıştır? Razı etmiştir. Allah'ın emrini dinlemiş. Allah Azze ve Celle de onu ne yapmış? Faziletli kılmış. Bugün hangimizin ettiği dua Allah indinde kabul oluyor ki? Bakın Aleyhisselatü Vesselam Uveys için Ömer bile ne yapıyor? Radiyallahu anh. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanlığın en hayırlısından sonra en hayırlısı Ömer. Ebu Bekir'den sonra geliyor. Ama buna rağmen gidiyor. Annesine bakan bir insandan ne yapıyor? Benim için Rabbine dua et de istiğfar dile diyor. Evet kardeşlerim, demek ki Allah Azze ve Celle'nin halkın arasında öyle insanları vardır ki bakın evi tam takır, üstü başı perişan, yiyeceği bile yok. Oturduğu yer oturulacak yer değil ama dua ettiğinde Allah Azze ve Celle onun duasını ne yapmıyor? Reddetmiyor. Allah bizleri ihlaslı kılsın. Bugün birisi bir amel istiyor. Bir iyilik yapıyor. Bir güzellik yapıyor. Hatta Allah'ın emri gereği bir hacca gidiyor. 9 köye duyuyor. İnsanlar iyilikleriyle, yaptıkları az bir şeyle övünür hale geliyor. Ama bakın Ömer radıyallahu anh Kufa varisine senin için bir mektup yazayım mı dediğinde hayır diyor. Ve kendisine o insan gelip de dua etti istediğinde kiminle karşılaştığını anlıyor. Ve akabinde insanlar onun adını andığında oradan ne yapıyor? Terk edip gidiyor. Çünkü faziletli insanların hepsi böyledir kardeşlerim. İnsanlara sadece hayır anlatır, karşılığında ne bir teşekkür, ne bir iyilik, ne de bir hürmet, hiçbir şey beklemez. Fazilet sahibi insanlar böyledir. Yaptığını sadece Allah için yapar. Karşıdan ne gelirse gelsin. İster nankörlük gelsin, ister başka bir şey gelsin, ister vefa gelsin. Yapılan iş sadece Allah içinse geri yanı hiç önemli değil. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bu veys, Allah kendisinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselamın vefatında 10-11 yaşlarında bulunuyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan iki hadis rivayet etmiştir. Hazreti Ömer'den rivayetleri vardır. Kendisinden Kütüb-i Sitte sahiplerinden sadece İmam Müslim hadis nakletmiştir. Hakkında fazlaca bilgi bulunmayan Useyr'in Haccac zamanına kadar yaşadığı sanılmaktadır ki Allah ondan razı olsun. Gelen nakle baktığımızda demek ki hayır ve fazilet sahiplerini ziyaret edip dualarını alma konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlü tavsiyesini ve o tavsiyeyi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın nasıl yerine getirdiğini gözler önüne sermektedir. Ömer ki demin de dediğim gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kayınpeder olma şerefine ermiş, Ebu Bekir'den sonra radıyallahu anh'dan sonra Müslümanların içinde en hayırlı olma şerefine ermiş, Mescid-i Nebevi'de şehit olma şerefine ermiş büyük bir sahabe, cennetten müjdelenen bir sahabe, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü, tavsiyesini yerine getirip ne yapıyor? Benim için Rabbinden tövbe istiğfar eyle ki Rabbim beni affeylesin diyor. Evet kardeşlerim. Sahabelerdeki hafızayı görüyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya konuşması, yani şöyle insanlara hitap eden bir konuşması, hasreten Ömer'e söylediği bir söz değil. Ve bakın öyle bir mecliste Ömer radıyallahu anh bir bir her sözü ne yapmış? Bellemiş. Ve Yemen'den insanlar bölük bölük yardıma geldiğinde her gelenden orayı sormuş. Arzusu, gidişatı cennet olanların, niyeti cennet olanların işte ahlakı böyledir kardeşlerim. Acaba beni cennete ne götürür? Acaba Rabbim beni bağışlar mı? Bağışlayacak amel istemek isteyenlerin niyeti böyledir. Arar, bulur ve naslara ne yapar? Dikkat eder. Gayesi budur. Çabalaması budur. Ahiret içindir. Ama dünya olan insanların her zaman nefisleri, gururları, kibirleri, yaşantıları, hep gidişatları Allah bullaktır. Zihinleri sürekli karma karışıktır. Ama cennet aşıklarının böyle değildir. Bakın teker teker onun vasıflarını ne yapıyor? Sayıyor ve kendisinden dua etmesini istiyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hatta bakın hayır ve fazilet sahibi insanların dış görünüşleri, nereli, hangi kabileden, hangi soydan soptan oldukları, nasıl bir yerde, hangi şartta yaşadıkları hiç önemli değildir. Hatta aynı bablarda gelen rivayetlere de bakın. Allah'ın diyor kullar içinde öyle kulları vardır ki üstü başı perişan, toz toprak içinde. Ama Ya Rab, Ya Rab dedi mi? Allah onların duasını geri çevirmez diyor. Yaşayan böyle yaşasın. Amel eden böyle amel etsin kardeşlerim. Allah'ı razı etmek için çaba ve gayret sarf edelim. Cennetin aşığı olalım. Ona gitmek için çaba, gayret sarf edelim. Bakın toplumun pek kıymet vermediği, belki de küçük gördüğü kimseler arasında hakikaten çok mevkisi Allah indinde yüksek faziletli insanlar var. Önemli olan bunları ziyaret edip kendilerinden yararlanmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanında yaşamış, Müslüman olmuş olmasına rağmen annesine hizmette kusur etmemek maksadıyla ayrılamayan ve gelip kendisiyle görüşüp sahabe olma imkanına kavuşamayan ve fakat Allah katında duası makbul olan Uveys el-Karani, halkımızın söyleyişiyle Uveys el-Karani ashabına tanıtmış ve onunla karşılaşanların kendisinden dua istemelerini tavsiye etmiştir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bizlerin de duası yüzüne atılan değil, kabul olunan kullardan olma şerefine ermeyi nasip etsin. Allah bizleri bağışlasın. Allah Azze ve Celle yönü cennet olanlardan eylesin. Bakın bu durum fazilet ehli insanlara karşı nasıl davranılacağı konusunda ümmetin eğitilmesi demektir. Üstelik sahabeler sahabe olmayanlardan üstün kabul edildikleri halde Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir tavsiyede bulunması dua istemekte alt üst ayrımı olmadığını da göstermektedir. Hadis-i şerifte öncelikle Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisiyle görüşmediği halde Uveys el-Karani hakkında verdiği bilgilerin tümü doğru çıkmıştır. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğu mucizelerinden bir tanesidir. Onun geleceğe yönük verdiği diğer bilgilerin ne kadar doğru olduklarının da bir delili niteliğindedir. Zaten yalan söylemesi mümkün olmayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her dediği doğrudur. Şek ve şüphe içinde olan insanlar imanını yitirmiş insanlardır. Şu da bir gerçektir ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tanıtmasaydı, Uveys el-Karani Allah katında duası makbul, halis bir kul olmasına rağmen halk arasında ne yapılmayacaktı? Tanınmayacaktı. Bu da önemli bir noktadır kardeşlerim. Demek ki halkın içinde Rabbini razı eden, ettiği dua Allah indinde kabul olan nice insanlar var. Allah bizleri de neslimizi de onlardan eylesin kardeşlerim. Bu çok önemli bir meziyet. Çok önemli bir Allah'ın verdiği bir ikramdır kardeşlerim. Ömer'e fakir halk arasında olmayı tercih edeceğini söylemesi, daha sonra durumunun farkına varılması üzerine Kufe'yi terk edip gitmesi ondaki olgunluk ve kemalin işaretlerindendir. Evet, Allah bizlere hayır versin. Bugün insanlardan birinin duası kabul olsa veyahut hayırlı ameller işlese veyahut insanların içinde ulul almak için yapmadığı, etmediği bir şey yok kardeşlerim. Yani öyle izzetinin, şerefinin peşine düşmüş ki insanlar, burnundan kıl aldırmayan, en ufak bir nasihati bile kabul etmeyen topluluklar haline gelmişiz. Allah'ın sevgili kulu olma, halk arasında gizlenmekten geçer kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Allah bilsin, Rabbim bizden razı olsun. Yeter kardeşlerim. Evet. Rabbim bizden razı olsun. Ses mi bozukmuş? Evet. Yine hadis-i şerifte dikkat ederseniz Ömer radıyallahu anh'ın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiği bir bilginin peşine nasıl düştüğü, onun nasihatına nasıl uyduğu, fazilet sahibine nasıl sahip çıktığına dikkat edin. Bu da Allah kendisinden razı olsun Ömer radıyallahu anh'ın faziletine işarettir. Allah ondan razı olsun. Pek tabi olarak hadis-i şerif Uveys el-Karani'nin faziletini gözler önüne sermekte, onun tabi'in neslinin en faziletli olduğunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözleriyle de ortaya koymaktadır. Ama maalesef öyle hale gelmişiz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da dediği gibi Allah Yahudi'ye, Hristiyanlara lanet etsin. Onlar İşlerinden aziz, önde gelen birileri öldü mü, hemen onları kutsarlar, üzerlerine türbeler yaparlar ve oraları bayram yerine çevirirler. Sakın sizler öyle olmayın demiştir. Maalesef kardeşlerim, yakalanması gereken, yapılması gereken amelleri, bakın Allah Resulü söylemiş aleyhissalatü vesselam, onun ashabı yani Ömer radıyallahu anh sözleri bellemiş, o söze sahip çıkmış, fırsatını kollamış, onunla ne yapmış? Amel etmiştir. İşte yapılması gereken budur. Bunun üstüne bir şey yoktur. Ama maalesef 73 fırka hadisinde de geldiği gibi Yahudilere, Hristiyanlara karışık karışına, arşının arşına denk geldiği gibi ne yapmış toplumumuz? Onları kutsadıkça kutsamış, övmükçe övmüş ve göklere çıkarmış. Olmadı, Allah'tan ister gibi istenmiş, onun yüzü suyu hürmetine yaklaşılmış, yani salih amelleri içine zulüm bulaştırmışlar. O hallere kadar düşmüşüz. Ama yapılan tek şey, ondan ne yapılacak? Gidip benim için Rabbinden dua ister misin? Bu kadar. Yapılan iş budur. Yine gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam'dan ümre yapmak için izin istedim diyor Ömer radıyallahu anh. Sevgili kardeşim, bizi de duandan unutma buyurdu. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu sözüyle aleyhissalatü vesselam bana öyle bir şey söylemiş oldu ki benim için dünyaya bedeldir. Evet. Bir rivayette de Peygamber aleyhisselam sevgili kardeşim bizi de duana ortak et buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Hazreti Ömer'in daha önceleri adamış olduğu bir ümreyi yerine getirmek için Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan izin istediğini görüyoruz. Bu talebenin hocasından, şeyhinin şeyhinden, yani ona ilim aldığı şeyhinden edeben izin istemesi gibi bir şeydir. Zaten ashab bir şey yapacağında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan izin almadıkça yapmazlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Ömer'e izin verdikten sonra ondan umre yaparken kendisine de dua etmesini istedi. Bir önceki hadise baktığımızda Ömer'e Uveys el-Karani'den duada niyazda bulunmasını tavsiye ediyor. Bundaysa aleyhissalatü vesselamın Ömer de olsa herhangi bir sahabeden dua istemeye ihtiyacı olmadığını unutmamak gerekir. Ancak o hayır ve fazilet sahibi olduğu bilinen insanlardan, özellikle samimi takvalı kimselerden dua et istemenin gerekliliğini ümmete bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam örnek olarak öğretmiştir kardeşlerim. Öte yandan Peygamber aleyhisselamın bizi de duana ortak et buyurması Hazreti Ömer için de son derece büyük bir iltifat, duasının da makbul olacağı yönünde büyük bir müjdedir. Rabbim bizleri de bu mutluluklara eriştirsin. Onların duasına katsın kardeşlerim. O da zaten bunu anlamakta hiç gecikmemiş ve aleyhissalatü vesselamın bu sözünün kendisini mutlu ettiği kadar hiçbir şeyin mutlu etmeyeceğini, bu sözün kendisi için dünyalara bedel olduğunu söylemiştir. Şimdi bir düşünelim kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan böylesine bir iltifat görmüş olan Ömer, onun Uveys el-Karani'den kendisine dua etmesini, dile tavsiyesine dört elle sarılmaz mı? Ben sahabeyim, o değil değerlendirmesini yapar mı? O halde herkes hayır ve fazilet sahibi olduğuna inandığı kimselerden kendisi için dua etmesini istemelidir. Evet, Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Bu sohbeti fazla uzatıp tesirini düşürmek istemiyorum. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğruları hayata geçirmeyi nasip etsin. Faziletli olmayı, faziletli insanlarla beraber olmayı, onları arayıp bulmayı, halini hatırını sormayı, onlardan dua istemeyi borç bilen, görev bilen samimi kullardan eylesin. Allah bizleri iyilerle karşılaştırsın. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tövbileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.